γίζατε με μνογοράνα. Κόνανε κομόρου μπούρα, γίζατε με μνογο αβαντούρα. Στο ποβίσενε μας ρέτσε, μωρά δάλια έτσισα. Επειδή μανστά, νι τα ούσμε, νι τα δά. Ni da uzmem, ni da dam.